आवाज लाए ये पुनगत नदिया किनारे ये आंगन निंदिया तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग सुनो मेरे दिल जानी ये कहानी मानी एक दिन मेरे संग ये जहां था मेरा कुछ और तेरा भी अरमा जाने दिल में क्या कुछ ये बसा था ये मेरी है कहानी ये मेरी कहानी झूला झुलाए ये पनघट नदिया किनारे ये आंगन निंदिया तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग तेरा मेरा गलियों में फिरना फिर तेरा तो कोई तकना तक के नानी की गोदी में सोना परियों के देश जाके नहाना ये मेरी है कहानी ये मेरी कहानी करती ना कोई बहाना मुट्ठी में था जैसे जमाना कच्ची जुबा में वो गीत गाना नए खिलौने सबको दिखाना मांग लिया जिंदगी से ज्यादा चुन गया वो जिसने किया वादा कौन लाए वो पल जो सुहाने बीतते जो वो गुजरे जमाना